Adek-adek, sekarang Cing Min mau jadi kodok, denger ya. Sang Bango, Sang Bango, kenapa lo telak belok? Sang Bango, ngau, Sang Bango, kenapa lo telak belok? Mengenye ayah telak belok, sang kodok kerak kerok. Mengenye ayah telak belok. Sang kodok kerak kerok, sang kodok sang kodok, kenapa lu kerak kerok? Sang kodok sang kodok, kenapa lu kerak kerok? Emang kayaknya ayah kerak kerok, orang-orang pada ngorok. Lagu yang kau syok, mengenyai ayat kerak kerok.